contenido contén linguaxe non adecuado para público infantil e para público do Opus Dei. Remato no fondo da mar. A aparición dun polvo xigante altera aos habitantes dun pobo. O debate está aberto entre a verdadeira moralidade dos actos do polvo e as intencións deste. Será capaz o garda civil de atrapalo? Será un comezo dunha nova xerazón de polvos xigantes? Deus salve os polvos. Irreflexión perdida no tempo e nas formas da evocación grandiosa. Sempre díxose que se teme o que non se ve, e se hai algo que nunca vai se ver é a oscuridade, por moito que adentres nela. Só podes sentir como teus sentidos agudízanse, a túa sensación de medo desorbítase, e non podes facer outra cousa que tremer e temer. Escoitar, podes escoitar o ruido aínda que estés de espalda, mas na espalda non tes ollos, non podes velo, nem podes saber se hai alguén que está a organizar encontros maquiavélicos nas túas costas. Gárdate delas, que non as vas ver chejar. A santa compaña dixo que voltaría dúas veces máis, e se dixo que volta, pois voltará. Deus me leve, Belcebú. E reflexón no porto, onde Lorna, Fede e Manolo, o garda civil, van na procura do monstro. E se o atopamos, que? Que temos? Muller, normalmente coñese con nasa e un señuelo. Si, pois de nasa, como non poñas un container de señuelo a fornelos, vámosche bien. Haiche un truco moi bo, mas non me está permitido. Que botarte no buraco onde se esconde un pouco de lixivía e así sae e podes cazalo. Pero que parvadas son esas? Nos soímos de exploración, non a cazalo. Olle, eu ando así e levo o raño. Eu levo che arma reglamentaria. Sáqueme iso dai, que eu darlle iso a un garda civil pensa que é Harry Potter coa súa variña máxica. E así non terán que pensar nunca máis na súa frustrante sexualidade. Dúbidas da eficacia do noso corpo? Non é que dubide, é que está constatado pola historia, asasino do carallo. Ah, xa estamos outra vez. Pero non nos podes levar ben para que se poida rematar esta historia. Si, sí, si, sí, todo pola historia. Deus me garde con San Manoliño das pernas encorvadas, un pouco de miopía curada por Xesús Corrallo Láser. Un camiño longo, de volta, escuro. Mon lembra unhas palabras que lle dixera ao seu pai con 13 anos. Porque sempre que vou contar unha historia, remato no fondo da mar. Reflexón na tasca, onde a luz dun cirio non é para criar un ambiente romántico, senón para pagar menos factura de luz. Puche contar unha historia que ven moi ao conto do acoecido en esta longa noite de lúa rebosante e meigas dentro. Polvos escuros. Ti sabes o que é estar baixo mar, a beleza do estrano, de estar no medio de non é o teu, como no espacio danzando coa lúa, sábelo? Pois así é, como monstro, unha e outra vez, outra vez. Vouche contar unha historia que ven moi ao conto das profundidades que me falas. Xa que estás por moi inexploradas que sexan, sempre alguén chega lá onde... Chega a fondo da mar, chega. A min chega meu fondo un buraco que teño no estómago. Non tiñas algo de empanada, mo? Si, algo queda, no fondo da mar. E reflexón sobre un barco ao fronte do faro. Sombras profundas da mar. Aquí onde fomos atacados outra vez, bota áncora. Teño que reconocer que ahora mesmo sinto arrepiño. Racionalista. Eche algo racional, da outra vez que estiven aquí rematei na agua debido a non sei que, e non quero tragar máis agua. Teño preparada a pistola, agora só teño que porme a escafandra. Pero non ves alma cándida de luz que debaixo da auga a pistola non che funciona, e menos mal. Mirade para o faro, ves unha sombra, debe ser o fareiro. Claro que, veunos aquí e veu mirar a ver que pasaba. Ai, a lúa que gorda está. Xa estou, escafandreado e listo para baixar. En canto has algún problema, dá dos tirons a corda para subirte. Tranquilo, non será preciso. Thank you.